Cel prea fericitul părintele nostru doctis, arhiepiscopul Bucureștilor, mitropolitul Muntenii și al Dobrogei, locțitorul scaunului Cezariei Capadociei și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Mai mari orașelor și ai satelor și pe oastea cea viitoare de Hristos să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Frații noștri, preoți, monahi, diaconi, diaconi, monași și monahi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Adormiți într-o fericire, Patriarhe Lumii, Milor, Nicodim, Justinian și Iosif, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericinții și pururea pomeniții, Titorei Sfântlăcașului acestui an, și pe alți miluitori și păcători de bine, de pretutindeni, pe fiecare după al său nume, să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. De cei ce au adus aceste cinci darul și pentru cei pentru care s-au dus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Ostașii români, căzuți de toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și trecirea Pământului străbun, eroi revoluției căzuți pentru libertatea și demnitatea noastră, pe toți aceia care în închisori, în ogne, în lagăre și în deportări au sfârșit, având idealul libertății și nădejdea învierii, și pe toți aceia care și astăzi în lumea întreagă se jertfesc pentru pacea ei, pe fiecare să-l nume, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintr-o neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii sau fiice, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, preslăvitorilor creștini, care v-ați urincit astăzi în ziua Sfântului Mărăla Nicolae să luați parte la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Dumnezeu